तथा च वासिष्ठे योग शास्त्रे प्रश्न पूर्वकम दर्शितम औपाधिक भेद अज्ञान से ही भेद है। जो ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है तो भेद कहाँ से होगा? वशिष्ठ में योग शास्त्र में प्रश्न पूर्वक से कहा गया, यद्यात्मा निर्गुण शुद्ध सदानंदो जरो मर संस्कृति ही कस्य तातस्यान मुख्य वा विद्या विभो। आत्मा तो निर्गुण शुद्ध है, सद आनंद रूपे है, अजर अमर है। यदि इस प्रकार आत्मा शुद्ध ही है, अद्वितीय है, उसे भिन्न कुछ नहीं है, निर्गुण है, शुद्ध है, निष्क्रिय है तात कस्य मुख्य स्यात् कस्य बंध संस्कृति कस्य तात् कस्य संस्कृति विद्या मुख्य व कस्य ये विभो। संसार फिर किस में है? कौन संसारी है? ईश्वर से भिन्न कोई है नहीं, अद्वितीय आत्म तत्व है। आत्मा ही निर्गुण शुद्ध आनंद रूप है। संसार किस में है? कस्य और विद्या मुख्य भी कस्य? संसार निवृत्ति रूप मुख्य किसी की है, किसका है? विद्या से निवृत्ति किसको होगा? एक अद्वितीय आत्मा है, उससे अन्य कोई आत्मा है ही नहीं। नान्योत्तोस्ति द्रष्टा श्रोतामंता क्षेत्रनाश कथम तस्य ज्ञायते भगवान यतः यथावत् सर्वमेतन्मे वक्तुमर्हति साम्प्रतम्। क्षेत्र से नाश, ये ज्ञान होने पर क्षेत्र का नाश, सर्व का नाश हो जाएगा। क्षेत्र में जितने महाभूता अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च त्रयोदश अध्याय में कहा गया, सबका नाश हो जाएगा। किसका नाश होगा? कस्य ज्ञायते भगवान, कस्य क्षेत्रना से ज्ञायते ज्ञान फिर किसको होगा? यथ यथावत सर्वमेतत् में वक्तुम अर्हसि, अभी ठीक ठीक ये सब कुछ मुझे कहना चाहिए, कहिए। ऐसे कहने पर राम जी का प्रश्न है, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी गुरु, राम जी है शिष्य श्रोता। भगवान रामचंद्र तीर्थयात्रा करने के पश्चात उनके मन में वैराग्य बहुत हुआ, खाने पीने बैठना बात करना सब विलक्षण हो गया। दशरथ को चिंता हो गई, क्या हुआ राम का ऐसा? ये तीर्थयात्रा के बाद क्या कुछ मति भ्रम हो गया, दिमाग में कोई पागलपन आ गया या बुद्धि नष्ट हो गई? ये क्या है, क्या इसमें कुछ समझ नहीं आता है, या कोई चिंता करते किसी विषय के लिए? क्या चिंता करते हैं, इतनी चिंता क्यों, ऐसे क्या दिखता है? तभी सब गुरु वशिष्ठ आदि को बुला करके पूछे, वशिष्ठ जी थोड़ा देखने के बाद कहे, नहीं ये मन में वैराग्य हुआ है, कोई अनिष्ट कुछ नहीं है, ये अच्छा शुभ लक्षण है। तीर्थाटन करने पर वैराग्य होता है, तीर्थाटन से वैराग्य होता है, भक्ति से भी वैराग्य होता है, भक्ति वैराग्य का कारण है। और शौच संतोष शौच शुद्धि देह शुद्धि करते, देह शुद्धि करते करते कभी शुद्ध नहीं होता है। रोज स्नान करते हैं थोड़ा दुर्गंध हो जाता है, रोज रोज मुख धोते हैं रोज, फिर मुख में से गंध निकलता है, नहीं साफ करेंगे तो दुर्गंध, और शरीर के अंदर जो है तो दुर्गंध है। ये उसी से भी वैराग्य होता है, और वैराग्य ही सब साधन का फल है। वैराग्य होता है तो साधन चल रहा है, समझना। वैराग्य बढ़ता नहीं, स्थिर है तो भी कोई बात नहीं, कमती नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को वैराग्य पहले होता है, छोड़कर भागकर आ जाते हैं, थोड़े दिन में वैराग्य ठंडा हो जाता है, फिर कहाँ से कहाँ नीचे चल जाता है। तो तीर्थाटन करने पर उनको वैराग्य देख करके फिर वशिष्ठ जी उनको उपदेश करते हैं। राम जी प्रश्न करते हैं कभी कभी बीच में, वशिष्ठ जी कहते, राम जी कहते, निर्गुण शुद्ध आत्मा है, ये संसार फिर किस में है, किसको ज्ञान होगा, मुख्य क्या है, किसको होगा? तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, तस्यैव नित्य शुद्धस्य सदानंदमय आत्मना अवच्छिन्नस्य जीवस्य संस्कृति कीर्त्यते बुधे। वही जो नित्य शुद्ध सद आनंदमय आत्मा है, वही अवच्छिन्न से जीव से, वो अवच्छिन्न होकर के जीव, बुद्धि अवच्छिन्न, जैसे घटा अवच्छिन्न आकाश परिच्छिन्न नष्ट हो जाता है, कैसे कहते हैं घट नष्ट होने पर, इसी प्रकार ये अंतकरण आदि उपाधि अवच्छिन्न से जीव से संस्कृति बुद्धि कीर्त्यते। ज्ञानी को कहते वही जीव जो सदरूप आनंद नित्य ब्रह्म है, बुद्धि आदि उपाधि से परिच्छिन्न होने पर उसमें ही संसार है, वास्तव संसार है ही नहीं है, उपाधि परिच्छिन्न आत्मा में ही संसार है, उपाधि भी मिथ्या कल्पित है, तो उपाधि परिच्छिन्न रूप भी कल्पित है, संसार भी कल्पित है, संसार कल्पित है तो संसारी भी कल्पित है, संसारी कोई वास्तव नहीं है। एक ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। एक ही भूतात्मा भूतानाम आत्मा एक एव, सारे भूतों के आत्मा अनेक नहीं एक ही है, सब आत्मा अलग अलग मानते हैं, देह भिन्न भिन्न है, देह के साथ तादात्म्य करके आत्मा में भी भेद, भिन्न भिन्न, अपने को भिन्न मानते दूसरे को भिन्न मानते हैं, एक ही आत्मा सबके अंदर बाहर है, जैसे जिस प्रकार एक ही आकाश है, सबके अंदर भी सबके बाहर भी है, घट आने को तो घटाकाश आने के व्यवहार होता है, भूतों का आत्मा एक ही, भूते भूते सब भूत में स्थित है, भूते भूते सर्वभूत में व्यवस्थित स्थित है, तो उसको देखते हैं एकधा बहुधा चैव दृश्यते, बिंब रूपेण एकधा प्रतिबिंब रूपेण बहुधा जलचंद्रवत, चंद्र तो एक है सबको दिखता है, आकाश में एक ही चंद्र है, और जल बहुत जल पात्र में चंद्र का प्रतिबिंब दिखते हैं अनेक है। जल चंद्र जिस प्रकार वास्तव स्वरूप तो एक होते हुए भी ज्ञानी के दृष्टि से समझने वाले को तो एक ही है, और भ्रांत दृष्टि से अनेक जल पात्र में प्रतिबिंब अनेक होने से अनेक चंद्र, एकधा भी दृश्यते बहुधा भी दृश्यते, उपाधि के भेद से बहुत प्रकार, उपाधि रहित तो एक ही है, इसी प्रकार आत्मा भी निरुपाधि के सर्व आत्मा एक ही है, और उपाधि के भेद से औपाधि के रूप से अनेक दिखता है। भ्रांत्यारूढ़ स एवा आत्मा जीव संज्ञा सदा भवेत, वही आत्मा ही जीव संज्ञा को हो जाता है, कब भ्रांत्यारूढ़, भ्रांति में आरूढ़ होने पर अध्यास करके देह में अहम बुद्धि करता जब, तो वही जीव संज्ञा हो जाता है, देहाद में अहम बुद्धि करने वाले जीव संज्ञा को हो गया, तथा जब ब्राह्मे पुराणे परस्य उपाधिकम जीवादि भेद दर्शयति, ब्रह्म पुराण में भी परमात्मा का ही ये रूप दिखाते हैं, औपाधिक जीवादि भेदम, औपाधिक जीवादि भेद जीव जगत जड़ चेतन भेद सब पर ब्रह्म में ही वेद है, वेद वास्तव नहीं औपाधि, उपाधि के कारण आकाश एक होते हुए भी उपाधि घट आदि उपाधि से अनेक आकाश है, चंद्र एक होते हुए भी जलभाजन जल पात्र भेद से अनेक चंद्र दिखता प्रतिमिब, इसी प्रकार एक ही आत्मा में उपाधि के भेद से उपाधि का भेद, कुछ जीव कुछ जड़ कुछ वृक्ष कुछ प्राणी ये सब दिखता है। कथंतरे औपाधिक भेद में बहु मुक्त्यादि बंध मुक्त्यादि व्यवस्था, तो भेद दिखाते कथंतरे औपाधिक भेद में बंध मुक्ति व्यवस्था की आशंक्य दृष्टान्त पूर्वक व्यवस्था दर्शी थी, फिर बंध मुक्ति व्यवस्था कैसे बनेगी यदि भेद है ही नहीं, औपाधिक भेद है वास्तव भेद नहीं, तो कौन बद्ध है कौन मुक्त हो गया, ये व्यवस्था कैसे बनेगी, कोई साधन करके ज्ञान प्राप्त किया मुक्त हो गया, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करना वो बद्ध है, वो एक ही आत्मा है तो कौन बद्ध कौन मुक्त है, वास्तव भेद तो ही नहीं, औपाधि के भेद होने पर वास्तव भेद नहीं तो बंध मुक्ति व्यवस्था कैसे, सब समान है बराबर है, तो दृष्टान्त पूर्व को व्यवस्था दिखाते हैं। एकस्तु सूर्य बहुधा जलाधारेषु दृश्यते आभाति परमात्मा च सर्वोपाधिषु संस्थित। सूर्य एकस्तु सूर्य, सूर्य एक ही है, जलाधारेषु बहुधा दृश्यते, जलाधार जलपात्र अनेक जलपात्र में प्रतिबिंब अलग दिखने से बहुत प्रकार दिखता है, ये तो दृष्टांत स्पष्ट है। चंद्र को सूर्य को बिंब एक प्रतिबिंब बने के आभाति परमात्मा च सर्वोपाधिषु संस्थित। इसी प्रकार परमात्मा सर्वोपाधिषु संस्थित आभाति, परमात्मा एक ही उपाधि में अलग अलग उपाधि में सम्यक स्थित आभाति दिखता है, परमात्मा ही दिखता है, अनेक प्रकार दिखता है, उपाधि अनेक से अनेक प्रकार दिखता है। ब्रह्म सर्व शरीरेषु बाह्य चाभ्यंतरे स्थितम आकाशमेव भूतेषु बुद्धावात्मान चान्यथा। सर्व शरीरेषु ब्रह्म है, सबके शरीर में ब्रह्म है, तो बाहर ब्रह्म नहीं होगा, इसलिए कहते बाह्य च आभ्यंतरे स्थितम। बाहर भी है अंदर भी है, जिस प्रकार आकाश है, घड़ा के अंदर आकाश रहेगा कितने घड़े में, जितने घड़े सब घड़े में आकाश रहेगा, घड़े के बाहर तो नहीं, अंदर भी है बाहर भी है। इसी प्रकार सब शरीर में ब्रह्म है, बाहर में भी अंदर भी है। आकाशमेव भूतेषु, आकाशमेव आकाश, जिस प्रकार सब के भूत के अंदर बाहर है, इसी प्रकार ब्रह्म सबके शरीर के अंदर भी है बाहर भी है। बुद्धो आत्मा अनुसार, तो बुद्धि में आत्मा, इसी प्रकार बुद्धि में है, बुद्धि के बाहर भी है, सर्वत्र है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बुद्धो जो आत्मा कहते बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती, हृदय में बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होने से हृदय से तिष्ठति कहा गया, सर्वत्र है। ऐसे कोई स्थान नहीं जहां ब्रह्म नहीं होगा। शुद्ध चेतन जिस प्रकार आकाश दृष्टांत, बिल्कुल आकाश को थोड़ा समझ सोचे, ऊपर जो दिखता है कोई चांदवा जैसे ऊपर है आकाश नहीं है, ऊपर चल जाओ तो ये जो दिखता है वो नहीं आकाश, और ऊपर दिखेगा, और ऊपर चल जाओ तो नीचे आकाश दिखेगा, बहुत ऊपर चल जाने पर नीचे देखो जो नीचे भी आकाश दिखेगा, बाएं डाएं ऊपर नीचे सब कोई है नहीं, चांदवा जैसे कड़ाहा जैसे लगता है कि बड़ा कड़ाई, कड़ाई में पूरी पकौड़ा छान बनाते हैं ना, बहुत बड़ा कड़ाई ऐसे बना गया, इंद्र नील कटाह कहते नील वर्ण का, कुछ है ही नहीं, शून्य बिल्कुल है, किंतु ऐसे नील वर्ण दिखता है भ्रांति से। शीतकाल में गंगा जल सफेद होने पर भी नील दिखता है, अत्यंत स्वच्छ हो जाने पर। ये टेबल पर कांच लगाते, मोटा मोटा कांच होगा तो एकदम शुक्ल वर्ण का है, किंतु दिखता है नील वर्ण लगे, उसमें नील रखा गया, तोड़ो टुकड़ा करो बिल्कुल सफेद है। ये इसी प्रकार ये बिल्कुल स्वच्छ होने के कारण नील वर्ण दिखता है, वर्ण कुछ ही नहीं आकाश, और सर्वव्यापक है। विचार करे आकाश ऊपर जाल तक कितने दूर तक होगा, कितने करोड़ों कल्प साल जाने के बाद आकाश समाप्त हो जाएगा मालूम है, नहीं, आकाश ये बाएं डाएं ऊपर नीचे दस दिशा से जिस दिशा में चलो चलते रहो, रॉकेट के द्वारा वैज्ञानिक लोग से पूछो, चलो चलो रॉकेट के लगा करके कितने दिन के बाद आकाश समाप्त हो जाएगा, कितने साल के बाद, वहां वैज्ञानिक के सिर में खुजलाहट हो जाता है। सामान्य लोग नहीं समझ रहे, कहते विज्ञान बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, हाँ बढ़ता गया बहुत ही, आकाश की लंबा चौड़ा बता दे कोई वैज्ञानिक, वो कहेंगे अनंत शब्द तो कह देंगे, अनंत आकाश, अनंत मतलब उसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं उसका लंबा चौड़ा कोई बता देगा। तो ये ब्रह्मांड जो दिखता है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि है, ये ग्रह मंडल, इसके जितने स्थान में है उसके एक करोड़ गुना ऊपर चल जाएंगे तो वहां आकाश रहेगा ना, समाप्त हो जाएगा आकाश, यदि रहेगा वहां ब्रह्मांड है या नहीं क्या पता है, वहां मनुष्य है नहीं, चिंटी नहीं, हाथी जैसे चिंटी ऊपर हो सकते हैं, पेड़ जैसे मनुष्य हो सकते हैं, जैसे पेड़ लगे ना मनुष्य ऐसे वहां खड़े बात करते हैं, पेड़ चलता है एक ही सृष्टि में, योग वास्तव में ऐसे आता है, क्या मना कर सकते हैं, कभी देखे सृष्टि में ऊपर जाकर देखेंगे पेड़ चलते हैं, आदमी खड़े बात करते हैं, बोलते देखो पेड़ आया मेरे पास आ रहा है, हमको फल देने के लिए आ गया, पेड़ घूम घूम करके फल खिलाता है, आदमी खड़े अपने स्थान पर, ऐसा दिखेगा तो क्या करोगे, मना करें ऐसा क्यों हुआ, ऐसे सब सृष्टि में नाना प्रकार सृष्टि करने कितने दूर जाने के बाद अभी भी वैज्ञानिकों लोग को कभी कभी कहते हैं कहां से कुछ आकर गिरा, कुछ धातु के पदार्थ, वो इसको वैज्ञानिकों लोग परीक्षा करते तो कहते ये क्या पदार्थ है पता नहीं, और कितने हजार साल पहले बना, इतने हजार साल पहले बना, ऊपर से आकर गिरा, ऊपर से कहां से आया। कहते हो सकता है ऊपर कोई जीव जगत हो, उनके वैज्ञानिक इतने आगे है तो हमारे पास वो भेजते हैं। कहते उसमें कुछ लिखा गया तो पढ़ने में नहीं आता क्या लिखा गया, क्योंकि लिपि से उन्हें मालूम नहीं, उनके लिपि कुछ अलग हो सकती है। अभी भी वैज्ञानिक लोग शंका करते हैं यहाँ जैसे जीव मन सब रहते हैं, हो सकता है कहीं ऊपर और बहुत होंगे। इसी प्रकार योग वास्तव में आया आकाश को विचार करे, आकाश अंत नहीं होता, सबके अंदर बाहर है। आकाश को लेकर के जाने के लिए क्या बर्तन मिलता है, जल लेने के लिए बर्तन मिल जाता है। आकाश को लेने के लिए वैज्ञानिक उससे पूछा एक बर्तन लाओ जिसमें आकाश लेकर हम चलेंगे। आकाश तो घड़ा के अंदर भी रहता है, चलता है तो आकाश चलता है ना, नहीं आकाश सर्वत्र है, आकाश को कोई नहीं ले सकता है। यदि आकाश को भी नहीं ले सकते है, आप जब आते हैं आपके अंतरात्मा को लेकर आप आते हो, अंतरात्मा साथ आता है ना नहीं आता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है उसके खट उठा करके दूसरे स्थान में रख दो, आत्मा उसके साथ साथ चले, शरीर के साथ चले, या शरीर का अधीन है आत्मा। आकाश भी जब नहीं चलता आत्मा क्यों चलेगा, शरीर चला गया, शरीर चला गया तो वहां मर जाना चाहिए, आत्मा जब नहीं जाए। आत्मा सर्वत्र है, सर्वत्र है नहीं, सर्वत्र से नहीं मरता है। तो दिवाली भी चले, दिवाली भी दिवाली के अंदर आत्मा है। ये आत्मा शुद्ध आत्मा सर्वत्र है, वो निष्क्रिय है। जो क्रिया जिसे होती है अंतकरण है, अंतकरण में चिदाभास प्रतीत हुआ उसको हम आत्मा जीवात्मा कहते हैं। शुद्ध आत्मा स्थिर है, सबके अंदर बाहर एक ही है। इसको थोड़ा समझे, आकाश जैसे सर्वत्र है, घड़ा के अंदर नहीं जाता है, शरीर के अंदर आकाश है किंतु जाता नहीं है। इसी प्रकार आप चलते समय आत्मा चलता नहीं है, सबके अंदर आकाश एक है, अलग अलग है, एक ही है आकाश है। आकाश का भेद नहीं होता है, आत्मा का भेद कौन करेगा। आकाश का भेद करने के लिए कोई यंत्र खड़ग आदि नहीं मिला तो आत्मा का भेद कौन करेगा। आत्मा का भेद है नहीं, एक ही आत्मा सबके अंदर बाहर है। सबके अंदर बाहर मतलब आकाश के अंदर है, आकाश के भी बाहर है। आकाश के बाहर कहेंगे तो कल्पना कर नहीं सकते। तार्किक लोग को न्याय के लोग बड़े तर्क में कुशल है, आकाश के बाहर क्या होगा। वैज्ञानिक लोग मानेंगे आकाश के बाहर कुछ, क्योंकि आकाश अनंत है, आकाश के बाहर क्या होगा। वेदांती कहेंगे आकाश के बाहर है, अंदर भी है बाहर भी, क्योंकि स्वप्न में जैसे आकाश है ऐसे जागृत आकाश भी कल्पित है, परिच्छिन्न है। आकाश सारे ब्रह्म में, ये ब्रह्मांड एक देश में कल्पित है। आकाश भी कल्पित होने के कारण परिच्छिन्न है, उसकी उत्पत्ति नाश होता है। आकाश जिस प्रकार व्यापक है इस प्रकार आत्मा सर्वत्र, आकाशमेव भूतेषु बुद्धो आत्मा न जानेत। बुद्धि में आत्मा है, सबके अंदर बाहर है। आकाश जिस प्रकार एक है, आत्मा इस प्रकार एक ही है। आपके मुख के चार तरफ दर्पण रखेंगे, आपके रखेंगे तो में प्रतिबिंब दिखेगा, प्रतिबिंब सब एक प्रकार दिखेगा या किसी परिवर्तन होगा। एक प्रकार दिखेगा, दर्पण में टेढ़ा मेढ़ा कि दर्पण फट गया, दर्पण में टेढ़ा मेढ़ा है, किसमें कालापन है। प्रतिबिंब में सब एक दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। काला दर्पण है, टेढ़ा दर्पण है, कहीं फट गया, कहीं चिक्को काला चिन्ह बिंदु बिंदु चिन्ह है, सब प्रतिबिंब अलग अलग दिखेगा। ये प्रतिबिंब सब आपका है या दूसरे किसी का है, आपका ही प्रतिबिंब है सब शरीर में। इसी प्रकार आपका ही प्रतिबिंब चिदाभास सबके शरीर में। किसको द्वेष करना, किसको अपना, किसको परामानना। आपके 10-20 दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, कौन सा प्रतिबिंब आपका है और कौन सा प्रतिबिंब आपका नहीं है। आपका रूप है तो सब आपका रूप है, नहीं तो आपका रूप कोई नहीं है, सब झूठा है। इसी प्रकार समझे जितने सब दिखते हैं, सबके शरीर में अंतकरण दर्पण है और आप व्यापक आत्म रूप व्यापक है, आपका प्रतिबिंब सब के अंतकरण में शरीर में दिखता है। ये जो आपका मैं कहता है, ये शरीर में भी एक प्रतिबिंब है, सबके शरीर में प्रतिबिंब है। भ्रांति क्या होती है, इसी प्रतिबिंब को मैं मान लिया, मैं बाकी जितने प्रतिबिंब है वो तो मेरे से भिन्न है। यद्यपि आपका ही प्रतिबिंब है ये शरीर में, सबके शरीर में है। इसी प्रकार आकाश के समान आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र एक है। उपाधि कैसे भेद होता है, देहादि उपाधि से भिन्न भिन्न लगता है। एवं सति तथा बुद्ध्या देहो हमिति मन्यते अनात्मन्यात्मता भ्रांत्या सस्या संसार बंधिनी। ऐसा होने पर बुद्ध्या देहो हमिति मन्यते, भ्रांति से मैं देह इसे मानता है। कोई नहीं कहता मैं देह हूं करके, कोई नहीं कहता मैं देह हूं करके, किन्तु मनुष्य हो मानता कोई नहीं, मानते हो मानते हो? कोई यदि कहेगा मनुष्य वाला नहीं डांटी क्या क्या जानवर है, दिखता नहीं अंधे के तुम मनुष्य है, पशु कह दिया तो मनुष्य मानते। मनुष्य तो किस में है, आत्मा में है या बुद्धि में है, ये स्थूल शरीर में है। देह में अहम बुद्धि नहीं होते, मैं मनुष्य कैसे मानेंगे। मैं मनुष्य बुद्धि है मतलब देह में अहम बुद्धि है, यही बुद्धि से मानते देह हम इति मन्यते। देह आत्मा है अनात्मा है, अनात्मनि आत्मता भ्रांत्या, अनात्मा देह में आत्मबुद्धि भ्रांति, असर्प में सर्प बुद्धि, अतस्मिन तद बुद्धि। रजत भिन्न सुक्ति में रजत ज्ञान ब्रह्म है, ब्रह्म है सुक्ति में रजत ज्ञान ब्रह्म है, रज्जु में सर्प ज्ञान ब्रह्म है, अनात्मा में आत्मबुद्धि ब्रह्म है, देह में अहम बुद्धि ब्रह्म है। ये भ्रांति से ये अहम देह मानता है। सच्चा संसार बंधिनी, वही भ्रांति संसार बंधन करने वाला है, संसार में डालने वाला बुद्धि से संसार में संसारी मानता है, बंधन करने वाली भ्रांति बुद्धि में अहम बुद्धि होने से। सर्वैर विकल्पैर हीनस्तु शुद्ध बुद्धो जरो मर प्रशांतो व्योमवत व्यापी चैतन्य आत्मा सकृत प्रभ। सर्वैर विकल्पैर हीनस्तु, विकल्प बहुत होता है, मैं देह हूं, मोटा हूं, मनुष्य हूं, पुरुष हूं, ये सब बुद्धिमान हूं, जितने कल्पना है सर्वे विकल्प ही नस्तु, सब विकल्प रहित तो हो जाएगा। आत्मा निर्विकल्प के शुद्ध है, निर्धर्म कहे, भ्रांति से सब धर्म दिखते हैं, सब धर्म से रहित तो हो जाएगा तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा नहीं होगा, शुद्ध है, विकल्प ही नहीं शुद्ध है, विकल्प रहित होने से आत्मा शुद्ध है या नहीं। विकल्प रहित आत्मा शुद्ध होगा, डर लगता है यहां करने के लिए। सर्वे विकल्प हीनस्तु, आत्मा शुद्ध है, वही बुद्ध है, ज्ञान रूप है, वही अजर है, जरा रहित है, अमर है, नाम दिया थे मरता नहीं है, प्रशांत अत्यंत शांत है, प्रकृष्ट शांत प्रशांत, व्योमपत व्यापी आकाश के समान व्यापक है, चैतन्य आत्मा, चैतन्य रूप आत्मा, सकृत प्रभाव, एक बार प्रकाश हो गया तो स्वयं प्रकाश है, सकृत प्रभाव स्वयं प्रकाश है। धूमा भ्रल धूलि वीर व्योम यथा न मलिनायते प्राकृतिर परा अमृष्टो विकार ही पुरुषस्तथा। आकाश में कभी धूम, कभी अभ्र मेघ, कभी धूलि, अभ्र धूम धूलि से आकाश लिप्त मलिन नहीं होता है, दिखता है कभी आकाश काला कभी दिखता है, बादल हो गया, कभी धूलि से, कभी सफेद मेघ से, किंतु आकाश में वस्तु तो ये नहीं मलिन न मलिन नहीं होता है। इसी प्रकार तथा प्राकृत ही विकार ही पुरुष परामृष्ट, प्रकृत है इमेति प्राकृता विकार, प्रकृति के कार्य विकार से पुरुष अपरामृष्ट असंबद्ध है। जिस प्रकार आकाश में किसी का संबंध पृथ्वी जल तेज वायु किसी का संबंध नहीं होता है, जितने वर्षा होने पर आकाश गीला हो जाएगा, आकाश कुछ नहीं होता है। अग्नि प्रज्वलन करो आकाश का थोड़े अंश जल जाएगा ना, नहीं जोर से प्रज्वलन करेंगे तो कुछ तो जल जाएगा, आकाश का जलेगा कुछ नहीं होगा, वो खड़ग चलाते रहो कटेगा नहीं। आकाश जिस प्रकार असंबद्ध है इसी प्रकार प्रकृति के गुण से, क्योंकि प्रकृति स्वयं अध्यस्त है मिथ्या है, उसके गुण आत्मा को क्या करेंगे, उसमें संबंध ही नहीं होता है। पुरुष प्राकृतिक विकारी अपरामृष्ट असंबद्ध है। यथेकस्मिन् घटाकाशे जलेर्धूमादिभिर्युते नान्ये मलिनता यान्ति दूरत्था कुत्रचित् क्वचित्। ये कहते आत्मा एक ही आत्मा कहते अद्वैतवादी, उनके ऊपर बड़ा आक्षेप दोष होता है। यदि एक ही आत्मा है, एक को दुख होगा तो सबको दुख होना चाहिए, सबको रोना चाहिए। एक खा लिया पेट भर गया खुशी हो गया तो सब बिना खाए सुखी हो जाए, सब क्यों भोजन करते हैं। एक अद्वितीय आत्मा, एक खा लिया पेट भर गया वो हंसने लगा प्रसन्न हो गया, एक ही आत्मा तो सर्वत्र है, सब खुश हो जाएंगे बिना खाए। दुख है तो सबको दुख, सुख हो तो सबको सुख हो। एक मर गया तो सब मर जाएंगे, एक पैदा हो तो सब जन्म हो जाएंगे, तो फिर साधन क्यों करना। एक ही वो शास्त्र में आया, गुरु शिष्य को उपदेश करना चाहिए तो चिंता नहीं करो, तुम कुछ साधन नहीं करो, हम साधन करें, हम मुक्त हो जाएंगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगी। एक ही तो आत्मा है, हमारी मुक्ति से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुमको कुछ करना जरूरत नहीं। हाँ बाकी कुछ करो कोई बात नहीं, मोबाइल से बात करते रहो दिन जाते ना, उसे कहते नहीं साधन करना जरूरत नहीं, क्योंकि मुक्त है मेरे साधन से, मैं जब मुक्त हो जाऊंगा तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। एक ही आत्मा है ना, एक मुक्त हो गया तो कोई बद्ध क्यों रहेगा, सब मुक्त हो जाएंगे। ये दोष जो देते हैं उसके लिए स्पष्ट कर देते हैं। एकस्मिन् घटाकाशे जलेर्धूमादिभिर्युते, घट के अंदर आकाश रहेगा क्या, आकाश में जल डालो जल भर जाएगा घड़े में, आकाश रहेगा निकल जाएगा, धूम भरेंगे तो आकाश रहेगा, सुगंध भरेंगे तो धूप रहेगा, रेत भर देंगे तो जो भी जो कुछ भरो आकाश, उसे जिस घटाकाश में धूम भर दिया उसमें धूम भर गया, एक घटाकाश में धूम भर देंगे सब घटाकाश में धूम भर जाएगा या नहीं, एक घड़ा में जल भरेंगे सब घड़ा में जल भर जाएगा। अच्छा सब घड़ा में जल भर दो, एक में छेद हो गया, उसी जिसमें छेद हुआ घड़ा में जल रहेगा नहीं रहेगा, तो सब घड़े में से जल निकल जाएगा। जिस प्रकार एक ही आकाश होने पर भी एक आकाश में जल भर दिया घटाकाश में तो सब में जल भरते नहीं, एक घटाकाश में धूम भर गया तो सब में धूम भरते नहीं, सब घड़ा में जल भर दिया एक घड़ा को छेद कर दिया, एक घटाकाश जल रहित तो हो गया, उसी घटाकाश में जल रहेगा छेद कर दिया तो आकाश रहेगा, छेद होने के बाद रहेगा जल रहित तो हो गया, सब घटाकाश में जल शून्य हो जाएगा, एक में छेद कर दिया तो नहीं होता है। तो एक घटाकाश जल धुमा से युक्त होने पर भी अन्य मलिनता न जानती, अन्य आकाश मलिन नहीं होते हैं, दूरस्था कुत्रचित क्वचित, दूर में स्थित है घटाकाश, एक में जल भर दिया धूम भर दिया तो बाकी अन्य घटाकाश में मलिनता नहीं होती है। तथा द्वंद्वैर अनेकेस्तु जीवे च मलिनीकृते एकस्मिन् आपरे जीवा मलिना सन्ति कुत्रचित्। तथा द्वंद्वैः अनेके ही द्वंद्व ही तो जीवे च मलिनीकृते, द्वंद्व शीत उष्ण सुख दुख राग द्वेष आदि युक्त हो गया है कि जीव में, द्वंद्व से युक्त ही जीव है, जीव मलिनीकृत हो गया महिला हो गया द्वंद्व युक्त हो गया। एक जीव में यदि द्वंद्व आ गया तो एकस्मिन् अपर जीवा मलिना संति, सब जीव मलिन हो जाएंगे, एक जीव में राग द्वेष हुआ सब जीव में द्वेष हो जाएगा, एक में द्वंद्व ठंड में के कांप रहा है, ठंडी के समय, ठंडी के समय एक कांप रहा है, उसके पास वस्त्र नहीं, जिनके पास वस्त्र है दो दो स्वेटर दो दो साल उड़े रहे हैं वो भी कांपेंगे, या अन्य नहीं होता है। इसी प्रकार द्वंद्व जिसमें है, उपाधि में है, आत्मा में ही नहीं, अन्यत्र मलिन नहीं होता, जैसे घटाकाश एक आकाश जल धुमा से युक्त हो गया, अन्य घटाकाश इसे शुद्ध रहेगा। इसी प्रकार एक जीव में सुख दुख शीतोष्ण आदि हो तो सारे जीव में होगा, ऐसा नहीं होता है। तथा च मुक्त सुख शिष्य गौड़पादाचार्य, भगवान आचार्य भगवत तत्पाद के परम गुरु है गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य के गुरु कौन है? सुखदेव सुख, सुख के शिष्य कौन है? सुख शिष्य गौड़पादाचार्य परम अपने आचार्य के परम गुरु है, गुरु के भी गुरु है। गोविंद पादाचार्य के गुरु परम गुरु है गौड़पादाचार्य, और सुख जी हो जाएंगे परात्पर गुरु। यते कस्मिन घटाकाशे रजो धूमादि भेरियुते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्व जीवा सुखादिवि। एक घटाकाश में रज धूलि धूमा से युक्त हो गया तो सब घटाकाश में रज धूलि धूमा भर जाएगा। इसी प्रकार तद्व जीवा सुखादिवि, एक को सुख हो गया तो सबको सुख क्यों होगा? एक को दुख हुआ तो सबको दुख हो जाएगा? एक घटाकाश में जल भर गया तो सब में नहीं भरता है। सौ में जल भरने के बाद एक में छेद हो गया तो घर जल निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? हैं, जिसमें छेद हो उसमें जल निकल जाएगा, और बाकी घड़ा में तो जल रहेगा रहेगा, सौ से जल नहीं निकलता है। इसी प्रकार जीव सुखादि ये मांडू को कारिका है। तस्माद अद्वितीय परमा अद्वितीय परमात्मनि उपाधि तो जीवेश्वर और जीवानां च भेद व्यवस्थाया सिद्धत्वा न विशुद्ध सत्व उपाधि ईश्वरस्य अविशुद्ध उपाधि जीवगता सुख दुखम अज्ञानादय। जीव वेदांत अद्वितीय वेदांत मत में जीव परमात्मा से भिन्न है क्या? जीव में संसार है तो परमात्मा में भी संसार आ जाएगा यदि भिन्न नहीं। जीव यदि ईश्वर से भिन्न नहीं तो सारे जीव में जितने दुख है परमात्मा में सब दुख आ जाएगा। परमात्मा सब जीव से अभिन्न है, जीव से अभिन्न परमात्मा में जीव का दुख आ जाएगा। कहते अद्वितीय परमात्मा ने उपाधि तो जीवेश्वर और जीवानाम से भेद व्यवस्था सिद्धत्वात्। अद्वितीय है परमात्मा, उसमें भेद है ही नहीं है, जिस प्रकार आकाश में भेद होता ही नहीं है। हाँ, उपाधि घट को लेकर के भेद व्यवहार करते हैं, घटाकाश मोटाकाश कर्काकाश गुहाकाश, उपाधि से भेद व्यवहार होता है। इसी प्रकार देह अंतकरण अविद्या आदि उपाधि से जीव ईश्वर का भेद और जीवानाम से भेद, जीवों के सब के अंतकरण अलग अलग है, अंतकरण से उपाधि से जीवों का परस्पर भेद व्यवहार होता है। न विशुद्ध सत्व उपाधि ईश्वर से, अब विशुद्ध सत्वम उपाधि से माया है उपाधि, अविद्या माया में ऐसे होता है त्रिगुणात्मक है। विशुद्ध सत्व उपाधि ईश्वर क्या है? एक ईश्वर की उपाधि है, जीव की उपाधि मलिन सत्व उपाधि अविद्या है। वो विशुद्ध सत्व उपाधि के ईश्वर में अविशुद्ध उपाधि जीवगता सुख दुख मोह ज्ञान आदि नहीं है। जीव की उपाधि अविद्या अशुद्ध है, सत्व गुण की अपेक्षा रज गुण तम गुण अधिक है, इसलिए ऐसे उपाधि अशुद्ध उपाधि वाले जीवगत सुख दुख मोह ज्ञान आदि शुद्ध उपाधि वाले ईश्वर में है ही नहीं। तथा च भगवान पराशर कहते हैं विष्णु पुराण में, ज्ञानात्मक श्यामल सत्वराशे अपेत दोषस्य सदा स्फुटस्य किंबा जगत्यस्ति समस्त पुंसा मज्ञातमस्यास्ति कृदि स्थितस्य। ज्ञानात्मकस्य अमल सत्व राशि, अमल सत्व राशि ढेर है, अमल सत्व सत्व गुण ही सत्व स्वरूप है ज्ञानात्मक। अपेत दोषस्य, दोष रहित सदा स्फुट है स्पष्ट है परमात्मा है। किंबा जगत्यस्ति समस्त पुंसाम, जगति किम समस्त पुंसाम अस्ति अज्ञातम अस्याति हृदि स्थितस्य। सर्वदोष रहित है, नित्य परमात्मा स्वरूप है। अज्ञात क्या है परमात्मा को? जगति समस्त पुंसाम अज्ञातम अस्ति, सारे पुंसों को अज्ञात वस्तु है। ये अज्ञात अज्ञान तो वास्तव नहीं है, सर्वत्र ज्ञान सर्व परमात्मा है। जीव को अज्ञात कहेंगे, परमात्मा को कोई अज्ञात नहीं, सब के हृदय में स्थित है परमात्मा। क्या अज्ञात है? कुछ अज्ञात नहीं। नापि जीवांतर्गत सुख दुख मोहादिना जीवांतर से बद्ध से मुक्त सेवा संबंध। एक जीव में दुख हो गया तो ये दुख का संबंध सब जीव में हो जाएगा? आत्मा एक ही, आत्मा में दुख का संबंध हो तो एक जीवात्मा में दुख होने से सब में दुख हो जाएगा? आत्मा में दुख सुख का संबंध है ही नहीं, अंतकरण में सुख दुख है। एक जीवन में सुख दुख मोह का संबंध अन्य जीव में नहीं होता है, बद्ध में नहीं, मुक्त में नहीं होगा। बद्ध से मुक्त सेवा संबंध नहीं, क्योंकि व्यवस्था तो उपाधि से ही हो जाती है। जिस उपाधि अलग अलग उपाधि है, भिन्न भिन्न उपाधि को, जिस अंतकरण में ज्ञान हो मुक्त हो जाएगा, जिस अंतकरण में ज्ञान नहीं हो बद्ध है। अंतकरण पहले तो जीव भिन्न भिन्न है, अतः एक मुक्त सर्वमुक्ति भवदुक्तस्य चौद्यस्य अनवकाश। पूर्व पक्षी की आपत्ति है, एक मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो जाएंगे। एक उपाधि भेद से भिन्न है, एक उपाधि नष्ट होने पर एक घटक को तोड़ देंगे, बाकी कोई घटक रहेगा? सब घटक नष्ट हो जाएंगे? इसी प्रकार एक उपाधि मुक्त हो गया तो सब क्यों मुक्त हो जाएंगे? अष्टम मंत्र की संक्रांति व्याख्या। इदानी तत्व पदार्थ और वाच्यार्थम आह, तत्पद त्वम पद का वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ होता है जीव तत्व पद का, तत्पद का ईश्वर है, दोनों औपाधिक है। लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य, उसमें कोई भेद नहीं है। कार्य कारण भावना संबद्धम संयुक्तम एतत्, संयुक्त है संबद्ध है कार्य कारण भावना संबद्धम संयुक्त, संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम ईश्वरबद्ध उसको दान पोषण करते। विश्वम सर्वम क्षरम कार्य अक्षरम च कारणमपि, क्षरम अक्षर क्षराक्षर शब्द और अर्थमः व्यक्ता व्यक्तम, क्षर होता है व्यक्त, अक्षर होता है व्यक्त, कार्य कारणात्मक है। अथवा एतत् शब्दार्थमः संयुक्तम एतत्, एतत् क्या है? क्षरम अक्षरम च संयुक्त है व्यक्ता व्यक्तम। भरते विश्वम ईश्वर, ईश्वर सब को भरते कहते, विभर्ति धारयति च पोषणाति, धारण पोषण करने वाले डुभ्री धारण पोषण, सबका धारण करते सबका पोषण करते। हरते इति पाठे, भरत के स्थान पर कहीं हरते पाठे तो उपसंहार करता है, उपसंहार तिथि व्याख्या, सबको धारण पोषण करता है, सबको उपसंहार प्रलय काल में सबको अपने में समेट लेता है। विषम का थे निखिलम ईश्वर, ईश्वर नियंता है, तत्पदार्थ है, तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। अनिश्च अनिश्वर एव त्वम पदार्थ, दूसरा अनिश्च अनिश्च आत्मा बध्यते भूतृभावात्, ईश्वर भिन्न है त्वम पद का अर्थ जीव ए बध्यते अनिश्वर आत्मा। अहम प्रत्यय वेद्य, अहम प्रत्यय से वेद्य होता है आत्मा, अहम अहम ये जीव बंधन को प्राप्त करता है। बुध्यते अवगच्छेति भक्तृभावात् भक्तृत्वात्, कर्ता भोक्ता हम अस्मिति ज्ञानेन आत्मा अनिश्वर एव। जब भक्तृभाव मैं भोक्ता हूं कर्ता हूं मानता है तो अनिश्वर है, अज्ञानी हो गया, संसार हो गया। अहम अस्मि भोक्ता इसी ज्ञान से आत्मा जीवात्मा अनिश्वर हो जाता है भ्रांति से। इदानीं तत्त्वमस्ति वाक्यार्थमः, तत्त्वमस्ति वाक्य का अर्थ दोनों की एकता है। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पास ही, देव परमात्मा को जान करके सारे पास से मुक्त हो जाता है। देव है स्वयं प्रकाश ब्रह्म, तत्पदार्थ लक्ष्यम, तत्पद का लक्ष्यार्थ है। त्वम पदार्थ लक्षण अभिन्नम, त्वम पदार्थ लक्ष्यार्थ के साथ तत्पदार्थ लक्ष्य है समान है। ऐसे जो जानता है ज्ञात्वा, जान लेता है अहम अस्मि ब्रह्म, संशय विपर्य रहित ज्ञान होता है तो मुच्यते सर्व पास ही सब बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि बंधन अविद्या कल्पित है, ज्ञान अज्ञान का निवर्तक ही नष्ट हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है। जो अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान कार्य भी नहीं रहेगा, तो सारे पास से मुक्त हो जाता है ज्ञान होने पर। सर्वेभ्य अविद्या काम कर्मादि वो बंधन हेतु भी विमुक्त भवति, पास है बंधन हेतु, पास है बंधन हेतु, जिस प्रकार इस प्रकार यहाँ अविद्या और काम इच्छा है, संस्कार है और कर्म आदि से राग द्वेष आदि लोभ मोह आदि ये सब जितने अविद्या का कार्य है बंधन का हेतु, उससे मुक्त हो जाता है। परमात्मा के साक्षात्कार ज्ञान होने पर सबसे मुक्त हो जाता है संसार हेतु से। नव मंत्र है, किंच इदम अपरम वैलक्षण मित्या, जीवेश्वर में वैलक्षण बताते हैं, ज्ञाज्ञों द्वा वजा विषम निशा वजा एका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतस्यात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। ज्ञाज्ञों एक ज्ञ और एक अज्ञ, ज्ञानी अज्ञान ईश्वर, अज्ञानी जीव। ईश्वर सर्वज्ञ है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जीव है अज्ञ, बहुत कुछ जानकर अभिमान करता हमको बहुत का ज्ञान है, हम बहुत जानते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, बाहर को जानना चाहता है, बाहर को जितने भी जाने भ्रांति से देखता है सब, बहुत मरुभूमि में मरीचिका दिखती है, किसी किसी ने नहीं दिखी मरीचिका, वो मरुभूमि जाने पर देखते कहाँ मरीचिका है देखेंगे, जिसने कभी नहीं देखी मरुभूमि जाने पर देखने का आग्रह करता देखेंगे कैसे मरीचिका है, सुनते मरीचिका मरीचिका मरीचिका क्या मरीचिका है देखना चाहता है, कभी कोई थोड़ी देर सूर्य किरण से थोड़ी मरीचिका देख लिया, और किसने बहुत मरीचिका देखा जो वहां रहता है, बार बार मरीचिका देखा, बहुत मरीचिका, समुद्र किनारे जो रहता है वो समुद्र कभी देखा है उसने, और जिसने समुद्र नहीं देखा वो सोचता कि समुद्र कैसा होगा, कभी जाएंगे देखेंगे, समुद्र सब लोगों ने देखा है, नहीं देखने वाले कोई है यहाँ, समुद्र नहीं देखने वाले है यहाँ, कोई है क्या, नहीं हाथ रे उठाओ, जिन्होंने नहीं देखा, देखो नहीं देखने वाले है ना नहीं देखने वाले या देखने वाले, नहीं देखने वाले, अच्छा और भी हाथ उठा, नहीं उठाते साधु में कुछ लोग थोड़े समझदार है ना वो हाथ नहीं उठाते साधु में तो वैराग्य अधिक होना चाहिए, समझदारी नहीं और कोई नहीं है, समुद्र नहीं दिखने वाले तो जो नहीं देखे उनको लगता है देखें कैसे समुद्र, जिसे मरुभूमि मरीचिका कोई एक बार कभी देख लिया, अब कोई बहुत देखा मरीचिका, तो बहुत का ज्ञान किसको हो गया, जिसने मरीचिका बहुत देखा वो ज्ञानी बन गया ना, मरीचिका किसने एक बार दो बार थोड़ा देखा, और कितने मरीचिका बार बार देखी, तो बार बार मरीचिका देखने वाले का ज्ञान एक दो बार देखने वाले से अधिक है ना, नहीं है अधिक नहीं, हाँ कुछ लोग हाँ करते, मरीचिका तो भ्रांति से दिखती है, भ्रांति ज्ञान अधिक हुआ, यथार्थ ज्ञान नहीं है, समझे, राज्य में कभी एक बार सर्प देकर भाग गया, और कोई तो बार बार सर्प भ्रम होता है, बार बार जिसको सर्प भ्रम हुआ सर्प ज्ञान उसको अधिक हुआ ना, नहीं राज्य में अधिक नहीं हुआ, राज्य में सर्प ज्ञान जो बार बार जिसको सर्प दिखता है उसका राज्य में सर्प ज्ञान अधिक नहीं है, समझ कर को अधिक कैसे नहीं, भ्रांति ज्ञान तो अधिक है, अधिक है भ्रांति ज्ञान अधिक है, यथार्थ ज्ञान अधिक नहीं किंतु ब्रह्म ज्ञान अधिक है। इसी प्रकार जो जगत के विषय में बहुत जानता है वो क्या जानता है, भ्रांति अधिक है, समझे, बहुत पदार्थ जानता है मतलब क्या जानता है, वास्तव तत्व को नहीं जान करके, आत्म तत्व को नहीं जान करके, जो अनात्मा बहुत जानता है वो अनात्मा को जानता मतलब क्या है, अधिक भ्रांत है, जो अधिक जानता है सोचता है आत्मा को नहीं जान करके अधिक भ्रांत है, इसलिए बाहर पदार्थ जानने की इच्छा नहीं करो। जितने बाहर पदार्थ जानते इतने भ्रांति अधिक है। कुछ संवाद पढ़ करके जानना चाहते हैं ना, जो जानते हो पारमार्थिक तत्व संवाद पत्र में आता है क्या? पारमार्थिक तत्व नहीं, भ्रांति सब भ्रम भ्रम ज्ञान बढ़ता ही जाता है। जितने बाह्य वस्तु को जानने की इच्छा करो, जानो देखो घूमो, क्या उसके लाभ होता है? भ्रम ज्ञान कम होता है बढ़ता है? भ्रांति ज्ञान बढ़ती है। भ्रम ज्ञान कम करना है तो देखना सुना सब बंद करके आत्मचिंतन करो, अंदर देखो। अनात्मा सब मिथ्या है, बाहर जितने पदार्थ दिखते हैं उसमें कोई मिथ्या है? स्वप्न प्रपंच में जितने पदार्थ सब मिथ्या है, ठीक जागृत प्रपंच में जितने पदार्थ है वो मिथ्या है। कोई सोचते है हमारे देश में तो मिथ्या है, विदेश जाएंगे वहां तो सत्य वस्तु मिलेगा। विदेश में जो पदार्थ दिखे, आकाश दिखेगा, चंद्र दिखेगा, वो क्या मिथ्या है? हैं? या सत्य है? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में देखेंगे वो तो सत्य होगा, वो भी मिथ्या है। ब्रह्मलोक भी सब सारा ब्रह्मांड। इसलिए जितने जानते हैं कहते वस्तुतः आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं तो वह अज्ञानी है। बाह्य वस्तु जान करके ज्ञानी नहीं होता है, बाह्य वस्तु जान करके भ्रांति अधिक होती है। अधिक जानता है मतलब अधिक भ्रांत है। आत्मस्वरूप को जान लेने से हो गया ज्ञानी, नहीं तो अज्ञानी। इसलिए एक ज्ञ है परमात्मा ईश्वर और जीव होता अज्ञ। दो अजौ, दो अजौ संधि समझ में आती? दो अजौ है पुस्तक में, दो अजौ ईश निशौ। दो अजय अजन्मा है, जीव भी अजन्मा है अनादि है, जन्म नहीं है, देह का जन्म होता है। एक ईश और एक निश। ईशा ईशा दीर्घ है क्या? नहीं, ईश निश, ईश निशौ, ईश और अनिश में ईशा निश होना चाहिए। ईशश्च अनिशश्च, न ईश इति अनिश, ईशश्च अनिशश्च इति ईशा निशौ होना चाहिए। ईशा दीर्घ होना चाहिए, किंतु छांद प्रयोग रस है, आगे भाषण में आएगा। ईशा निशौ में कैसे समास करेंगे? ईशश्च अनिशश्च लोके में कैसे प्रयोग होगा? ईशा निशौ छांद प्रयोग, ईशा निशौ एक ईशा एक अनिश है। जीव ईशा है अनिश है, जीव अनिश है, ज्ञा दो अजानना है, एक ईश्वर एक अनिश है। अजा हे का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता, एक अजा है अजन्मा है, भोक्तृभोग्य अर्थ से युक्त है। भोक्तृभोग्य भोक्ता भोग्य से युक्त होकर के अजन्मा एक प्रकार है। अनंतश्च आत्मा विश्वरूप ही अकर्ता, आत्मा अनंत है सर्वरूप है, कर्ता नहीं अकर्ता। त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म एतत्, त्रयम एतत् ये जितने सब को जानता है, भोक्ता भोग्य भोग आदि नियामक ईश्वर सब को जान लेता है। ब्रह्म एतत् ब्रह्म में, ब्रह्मन को ब्रह्म में मकार भी छांद से प्रयोग है। एतत् ब्रह्म सारे जीव भोक्ता भोग्य और नियंता ये सब को जान लेता है, ब्रह्म है। ब्रह्म एतत् ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है तब मुक्त हो जाता है। आगे आएगा इसमें ब्रह्म में तत्व में मकरांत पाठ छांदस प्रयोग है। ब्रह्म नहीं होता ब्रह्म, ब्रह्म नकारांत ब्रह्म एतत् होना चाहिए, जो छांदस प्रयोग है वैदिक प्रयोग ब्रह्म में तत्, ऐसे ब्रह्म शब्द मकरांत भी पाठ वेद में कहीं कहीं है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा।